أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ, اور یقیناً بیان کیا ہے ہم نے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فی ہذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی دلیل لعلہم یتذکرون ضرور بضرور کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن, اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے, ضرب بمانی بیان, فی ہذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی دلیل, ہر قسم کی دلیل اللہ نے جو ہے وہ ذکر کی ہے جس سے مسئلے توحید کو اللہ رب العزت نے ثابت کیا. دلیل عقلی بھی قرآن کے اندر ذکر ہے, دلیل نقلی بھی قرآن کے اندر ذکر ہے, اسی طرح دلائل وحیہ بھی قرآن کے اندر جو ہے ذکر ہے. یا مثل جو ہے یہ بمانی مثال, یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فی ہذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال. مشرکین کی وضاحت کا مثال ہے, منافقین کی وضاحت کا مثال ہے, غیر اللہ کی عاجزی کا مثال ہے, اسی طرح جو ہے بیان کرنے والے اور بیان نہ کرنے والوں کی مثال ہے. تقریباً قرآن کے اندر اللہ نے 45 مثالیں جو ہے مختلف موضوعات پہ ذکر کی ہے. یا مثل بمانی جو ہے حکم کے ہے کہ یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فی ہذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کا حکم, یعنی احکامات الہیہ کا مجموعہ جو ہے وہ کیا ہے قرآن, اللہ کے احکامات کا مجموعہ جو ہے وہ قرآن ہے. کچھ کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرماتے ہیں تو اصول اور اسی طرح کلیات سب کے سب اللہ رب العزت قرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں, باقی اس کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے. یا اگر احادیث کے اندر نہیں ہے تو پھر آئمہ کرام نے ان کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ کی ہے, جسے وہ فقہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کل مثل ہر قسم کی, ہر قسم کا حکم. لعلہم یتذکرون، ضرور بضرور کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآنن عربیاً، قرآنن پڑھنے کی کتاب ہے، عربیاً عربی زبان میں ہے، واضح زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کجی نہیں ہے. لعلہم یتقون، ضرور بضرور کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی کتاب، قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ لفظ قرأت سے نکلا ہے، یعنی وہ کتاب جس کی بار بار بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ نے جو ہے کتاب کو فرشتوں پہ پڑھا، فرشتے نے قرآن کو جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پہ پڑھا، صحابہ کرام نے تابعین، انہوں نے تبع تابعین، انہوں نے ائمہ کرام، انہوں نے اولیاء کرام، تا قیامت ہر استاد اپنے شاگردوں پہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، عربی واضح زبان میں ہے، عربی آئند ریبی، عربی کے اندر آئند ریبی یہ جو ہے وضاحت کے لیے ہے، فصیح اور بلیغ زبان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عربی واضح زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، کوئی دشواری اس میں نہیں ہے، کوئی مشکل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. اور آسان کیوں نہ ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے خود ہی جو ہے سورۃ القمر کے اندر جو ہے چار مرتبہ جو ہے یہ ایک بات جو ہے وہ کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. چار مرتبہ ایک سورت سورۃ القمر 27ویں پارے کے اندر، ایک سورت کے اندر چار مرتبہ یہ جملہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یقیناً ہم نے آسان کیا ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم جو ہے وہ اٹھاتا ہے، لقد یسرنا القرآن، ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو، لذکر پند اور نصیحت کے لیے. فحال میں مدکر، تو آیا ہے کوئی پند اور نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتے ایک کام میرا تھا قرآن کو آسان بنانا، دوسرا کام کہ اس سے پند اور نصیحت حاصل کرنا، وہ آپ کے ذمے جو ہے وہ لگایا ہے. اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے، قرآن کو آسان بنا دیا، مگر مخلوق کا کام جو ہے وہ رہتا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے. عقیدہ وہ جو قرآن والا ہو، عمل وہ جو قرآن والا ہو، تو اسی کو کہتے ہیں کیا؟ اسی کو کہتے ہیں نصیحت. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن آسان ہے، غیر سورہ ہود کے اندر ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کتاب ان احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، دلائل اس کے مضبوط ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ ثم فصلت، پھر واضح ہے. اسی طرح جو ہے سورۃ الکہف کے اندر آپ نے پڑھا تھا ابتدا میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اس کے اندر جو ہے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی اس کے اندر نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ کیا ہے، سٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں غیر ذی عوج، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کجی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی جو ہے وہ آسان ہے. لعلہم یتقون، ضرور بضرور کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچائے اللہ کی مخالفت سے. اپنے آپ کو بچائے کس سے؟ اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ تقویٰ کا لفظ یا تو اتقا سے ہے, اتقا کے معنی اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا کس سے؟ اللہ کی مخالفت سے. متقی کو متقی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے جو ہے وہ بچاتا ہے. یا تقوی کا لفظ جو ہے یہ قوا یقوی کے باب سے ہے. قوا یقوی مراد اس سے طاقت اور قوت ہے. متقی کو متقی اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پہ مضبوط کر دیا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو متقی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلہم یتقون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچائے اللہ کی مخالفت سے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا, گزشتہ آیت میں ترغیب للقرآن, تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے جو قرآن کے سامنے بیٹھا, قرآن پہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر دی, تو اس کی مثال سنو. اور جس نے قرآن سے انکار کر دیا, قرآن کے خلاف جو ہے وہ عقیدہ اس نے بنایا, تو اس کا مثال بھی سنتے جائیے کہ اس کا کیا مثال ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا, بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال, رجلن ایک آدمی کی, فی شرکا کے اس میں ہوتے ہیں شرکا حصہ دار, متشاکسون ایک دوسرے کے مخالف. ورجلن اور دوسرا آدمی, سلما لرجلن, جو اکیلا ہے, لرجلن دوسرے آدمی کا, ایک آدمی کا, حل یستویان مسئلہ, آیا برابر ہی یہ دونوں صفت میں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا, بیان کرتا ہے اللہ رب العزت ایک مثال رجلن ایک آدمی کی, کیسا آدمی؟ کیسا غلام آدمی, غلام نوکر, فیہ شرکا کہ اس میں حصہ دار ہوتے ہیں, یعنی ایک آدمی کا نوکر اور ایک آدمی کا غلام نہیں ہے, بلکہ کئی آدمیوں کا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلام ہے یا نوکر ہے, اور اس کے جو مالک ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے موافق نہیں ہے, ایک دوسرے کے ہم خیال بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ متشاکسونا, ایک دوسرے کے مخالف. متشاکسونا ایک دوسرے کے مخالف. شکس عربی کے اندر کہتے ہیں دل کے بغض اور حسد کو. دل کے اندر جو بغض ہوتی ہے, جو حسد ہوتی ہے, تو اس کو کلام عرب کے اندر جو ہے وہ شکس کہتے ہیں. متشاکسون کے معنی متفرقون, ایک دوسرے کے مخالف. مخالف ایک دوسرے کے اگینسٹ, مخالف ہے, دشمن ہے. ہر ایک اس پہ جو ہے اپنا کام کرنے والا ہے, بگاڑ ڈالنے والا ہے, اپنا کام جو ہے اس سے کراتا ہے. ہر کسی کے کام جو ہے وہ کرتا ہے, کسی کے لیے دودھ لایا, کسی کے لیے کھیتی جو ہے وہ سیراب کر دی, کسی کے لیے جو ہے وہ باغ میں کام کر دیا, کسی کے لیے کپڑے جو ہے وہ دھوئے. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو کوئی جو ہے وہ کہتا ہے جب میں کیا کہ میں کیوں کھلاؤں, جا کے وہ دوسرا کھلائے, تو آرام جو ہے ایک بھی ان کو نہیں پہنچاتا, ان کے آرام کا خیال جو ہے وہ ایک بھی نہیں کرتا, ان کے کھانے پینے کا خیال ایک بھی نہیں کرتا. اور حاجت ان سے ہر ایک جو ہے وہ پوری کرتا ہے, مشقت ہر ایک ان پہ جو ہے وہ ڈالتا ہے. یعنی جس طرح جو ہے وہ کیا, ہم پشتوں کے اندر اس کو کہتے ہیں دا چمخر, یعنی محلے کا گدا. کس کا گدا؟ محلے کا گدا, کہ کوئی جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتا اور کام جو ہے ہر ایک اس سے جو ہے وہ پورا لیتا ہے. اس کے چارے کا, اس کے خوراک اور کھانے پینے کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا تھا. اور دوسرا جو ہے وہ آدمی ہے جو ایک مالک کا غلام ہے, ضرورت آئی تو وہی اس کے لیے جو ہے کافی ہے, اس کا مالک. کسی حاجت کی جو ہے ان کے پاس جو ہے کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہی ایک جو ہے اس کے لیے کافی ہے. اس کے آرام کا خیال بھی کرتا ہے, ساتھ ہی جو ہے اس کے کھانے پینے کا جو ہے وہ بندوبست بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ دونوں غلام جو ہے وہ صفت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مشرک اور مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ مشرک جو ہے وہ کیا ہے, اس نے ہزاروں خدا جو ہے وہ بنا لیے ہیں. کوئی جو ہے وہ کسی کام کا ذمہ دار, کوئی جو ہے وہ برکت ڈالنے والا, تو کوئی جو ہے حاجت روائی کرنے والا, کوئی مشکل کشائی کرنے والا, کوئی اولاد دینے والا, کوئی بیماری ٹھیک کرنے والا, ہر ایک جو ہے وہ مختلف کام کے اس نے جو ہے وہ خدا بنا لیے ہیں. تو حاجت جو ہے وہ کہاں سے بھی پوری نہیں ہوتی, کہیں پر غراب جو ہے وہ ڈالتا ہے, کہیں پر جھنڈا گاڑتا ہے, کہیں پر جو ہے وہ نذرانہ اور شکرانہ جو ہے وہ دیتا ہے, کہیں پر قربانی کرتا ہے, اور حاجت اس کی جو ہے وہ نہیں پوری ہوتی. ایک کے پاس جائے گیا اس سے جو ہے وہ دوسرے کے پاس, دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے, حاجت پوری بھی نہیں ہوتی. ہر جگہ جو ہے اس کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, عزت بھی تار تار ہوتی ہے, محنت اور مشقت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے, اور حاجت بھی اس کی پوری نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ مومن موحد ہے, جو صرف ایک اللہ کے در اور چوکٹ پہ جو ہے وہ گرا پڑا ہے. کام ہو جائے تو شاکر ہے, اور اگر کام نہ ہو تو صابر ہے, مگر ہر حالت میں جو ہے اللہ کے در کو چھوڑنے والا نہیں ہے, اللہ کے چوکٹ کو ترک کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے. مانگتا ہے, اللہ نے دیا تو شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اللہ نے نہ دیا تو صبر کرنے والا ہے. تو دونوں حالت میں جو ہے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے مشرک اور اسی طرح جو ہے اللہ نے موحد یعنی مومن کا جو کی مثال جو ہے وہ ذکر فرمائی. حل یستویان مسئلہ, آیا برابر ہیں یہ دونوں مثلا مثال میں صفت میں؟ کبھی نہیں. الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اس جیسی خوبصورت مثال جو ہے وہ ذکر فرمائی, جس سے مومن اور کافر کی صفات جو ہے وہ پہچاننے میں جو ہے وہ مدد ملی. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں سب ایک جیسے, سب ہمارے سروں کے جو ہے وہ تاج ہے, سارے جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں, بابا آدم کی اولاد ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اکثریت لوگ جو ہے وہ کیا ہے, لا یعلمون, نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت فرماتے انک میتن و انہم میتون, اس آیت کریمہ کے اندر تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلایا, تو انہوں نے جو ہے اور باتوں کے ساتھ جو ہے ایک بات یہ بھی کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اور اس بات کو جو ہے انہوں نے مختلف مواقع میں جو ہے اس بات کو دہرایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے اور انسان پر جو ہے وہ موت آئے گی، تو لہذا موت آ جائے گی، سارا جو ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو لہذا آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے، ان پہ موت آ جائے گی، موت آئے گی تو قصہ اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ذرا ان کو مہلت دیجئے، ان سے الجھنے کے بجائے جو ہے ان کو مہلت دیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ پہ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہ موت آئے گی، تو کیا آپ کے یہ مخالفین جو ہے یہ پوری زندگانی کے لیے زندہ رہیں گے؟ کیا ان پہ موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ موت سے بچ جائیں گے؟ جس طرح آپ پہ موت آئے گی تو آپ کے مخالفین پہ بھی موت آئے گی، پھر دونوں جو ہے وہ رب کے سامنے جو ہے ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرو گے، آپ کہیں گے میں نے مسئلہ بیان کیا، وہ کہیں گے اے اللہ اس نے ایک حرف بھی نہیں بتایا، تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ تم بحث مباحثہ کرو گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک میتن، یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میتن، مرنے والے ہیں، یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میتن، مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً یہ لوگ میتون، مرنے والے ہیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر یقیناً تم یوم القیامت، قیامت کے دن، عِندَ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کے ہاں، تختصمون، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرو گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک میتن، یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میتن، مرنے والے ہیں، آپ پہ موت آئے گی، موت کے پیالے کو جو ہے آپ اپنے لبوں سے نوش کرنے والے ہیں، موت کا ذائقہ جو ہے آپ چکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کلیئر کٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر یہ بات بتا دی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور قصیدہ نونیا کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولُهُ مَيْتٌ كَمَا أَنْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، کہ اللہ نے یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے دو ٹونک الفاظ میں قرآن کے اندر بتا دی، وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولُهُ مَيْتٌ كَمَا أَنْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، یہ بات جو ہے وہ قرآن کے اندر بتا دی، قرآن کے اندر دو ٹونک الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم پر موت آئے گی، تم پہ کیا آئے گی؟ موت جو ہے وہ آئے گی، کیونکہ یہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ موت نہیں آئے گی۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جو ہے سب جو ہے اس پہ موت آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا، ایک ذات خداوندی جو ہے وہ باقی ہے، باقی سب پر جو ہے وہ کیا آئے گی، وہ موت آئے گی، وہ فانی ہونے والی ہے۔ سورۃ القصص کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا تھا کل شیء ہالک الا وجہا، ہر چیز جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے مگر ذات خداوندی جو ہے یہ باقی رہے گی۔ اسی طرح بخاری کے اندر جو ہے مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جو روئی زمین پر جو انسان زندہ ہے، 100 سال گزرنے کے بعد ان زندہ لوگوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ جو آج زندہ ہے 100 سال کے بعد جو ہے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا, سب میں جو ہے وہ موت آئے گی. تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا انک میتن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ موت نہیں آئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ موت نہیں آتی. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام پہ موت آئی, کیونکہ اللہ کا جو قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت اس کو پورا ہونا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا قبر کے اندر. تو عجیب سی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر کے اندر جو ہے وہی زندگانی ملتی جو دنیا کے اندر جو ہے اس کی زندگانی ہے, تو پھر ان کو جو ہے قبر کے اوپر رہنا چاہیے کہ قبر کے نیچے رہنا چاہیے؟ جو زندگانی دنیاوی زندگانی, جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر جو زندگانی ملی ہے تو وہی زندگانی ہے جو دنیاوی زندگانی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر جو برزخ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زندگانی ملی ہے وہ برزخی زندگی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زندگانی ملی ہے قبر کے اندر تو وہ دنیاوی زندگی ہے. جس طرح دنیا کے اندر زندگانی تھی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زندگانی ہے. تو جس طرح دنیاوی زندگی جو ہے ان کو حاصل تھی زمین کے اوپر, مرنے کے بعد بھی وہی زندگانی ان کو جو ہے وہ حاصل ہوئی, تو کیا اس کو جو ہے قبر میں ہونا چاہیے کہ زمین پر ہونا چاہیے؟ زمین پر. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کے اندر فرماتے ہیں لو کان حیاً فی الذریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقان. وہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح جو ہے دنیا کے اندر مرنے سے پہلے جو ہے ان کو زندگانی ملی تھی, تو مرنے کے بعد جو ہے ان کو قبر کے اندر بھی ویسی زندگانی جو ہے وہ ملی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تو چاہیے کہ وہ زمین کے اوپر رہے, اس کو تو چاہیے کہ کیا وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی بسر کرے. واللہ ہاذی سنت الرحمن, کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ زمین کے نیچے نہیں گزری جاتی, دنیاوی زندگی جو ہے وہ زمین کے اوپر گزاری جاتی ہے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ کہ جو زندگانی مرنے سے پہلے جو ہے دنیا کے اندر ان کو نصیب تھی, تو قبر کے اندر بھی ویسی زندگانی اس کو جو ہے وہ نصیب ہے. تو یہ زندگانی, تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو زمین کے اوپر گزارو گے اور قبر کی زندگانی کو قبر کے اندر جو ہے وہ گزارو گے, وہ اپنی زندگی ہے, دنیاوی زندگی علیحدہ زندگی ہے. تو یہی بتاتے ہیں لو کان حیاً فی الذریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقان, کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگانی گزارتے. اگر دونوں زندگانی جو ہے وہ ایک ہے تو دنیاوی زندگی تو زمین کے اوپر گزاری جاتی ہے. واللہ ہاذی سنت الرحمن, یہ اللہ کا قانون ہے. اور تم کہتے ہو کہ وہ ایسا زندہ ہے جس طرح دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ زندہ تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں وہ خاموش کیوں ہے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن نے تو فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے بیویوں کو بھی کہو, اپنی بیٹیوں کو بھی کہو, اسی طرح ایمان والی عورتوں کو بھی کہو کہ وہ پردے سے جو ہے گھروں سے باہر نکلے تو باپردہ ہو کے نکلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ایمان والی عورتوں کو یہ حکم کیوں نہیں دے رہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر دین کے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف آیا تو اس کو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور پیغمبر کی طرف جو ہے وہ یعنی پلٹاؤ، واپس کرو۔ تو آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنا اختلاف جو ہے وہ ہے، تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ اختلاف کو پیغمبر کی طرف جو ہے وہ پلٹاؤ، تو جاؤ نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بقول جس طرح دنیاوی زندگی جو ہے یہاں پر گزاری، قبر کے اندر بھی ان کو ویسی زندگانی جو ہے وہ میسر ہے، تو جا کر چلو جائے چلتے ہیں کہ ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اللہ کے سوا کوئی اور اولاد دینے والا ہے کہ نہیں ہے، تو جاؤ ان سے جو ہے وہ فیصلہ کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کو جو زندگانی ملی ہے وہ برزخی زندگی ہے، روح ان کی جو ہے وہ کس میں ہے؟ علیین کے اندر ہے، بدن جو ہے اس کا قبر کے اندر جو ہے وہ دفن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس طرح شہداء کو جو زندگانی ملتی ہے برزخ کے اندر، کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی روح کو اللہ رب العزت سبز پرندوں کی قالب میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، جنت کے پھلوں میں سے جو ہے وہ کھاتے ہیں، جنت کے پانی میں سے جو ہے وہ پیتے ہیں، اور جب تک جاتے ہیں تو اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو انبیاء کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بڑھ کر ہے، تو ان کو برزخ کے اندر جو زندگانی ملتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہے، اور اللہ ان کے بدن، اللہ ان کے روح کو جب ان کے بدن سے پرواز کر جاتا ہے تو اوپر علیین کے اندر جنت کے اندر ان کے روح کو اللہ رب العزت ایسی شکل صورت عطا کر دیتا ہے جو دنیا میں پیغمبر کی شکل صورت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جو ہے اوپر آسمانوں میں جو ہے انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کی، آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا قیامت سے پہلے جو ہے ان کے بدن جو ہے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری کی غلط ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے اللہ رب العزت اپنی قبر سے جو ہے قیامت کے دن نکالے گا، سب سے پہلے قبر سے جو ہے اللہ رب العزت مجھے نکالے گا، اس کے بعد جو ہے اور انبیاء کرام کو اللہ نکالے گا۔ تو ابھی تو قیامت آئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے انبیاء کرام کو اللہ نے جو ہے اپنی قبروں سے اٹھا دیا، اور انبیاء کرام جہاں پر تھے وہ تو جنت تھا، تو کیا بدن اور روح کو اللہ نے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے اندر سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام داخل نہیں ہوئے اور انبیاء کرام وہاں پر جنت کے اندر رہے، تو وہ کیا تھے؟ وہ انبیاء کرام کی ارواح تھی جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی جو ہے وہ ارواح ہے۔ تو انبیاء کرام کو برزخی زندگی جو ہے وہ حاصل ہے، مگر یہ نہیں کہ ان کو برزخ کے اندر دنیاوی زندگی جو ہے وہ حاصل ہے۔ اصول کافی شیعوں کی مشہور کتاب ہے، اصول کافی شیعوں کی جو ہے مشہور کتاب ہے، اس کا مصنف محمد ابن یعقوب کو لینی ہے۔ یہ شیعہ جو ہے کیا ہے؟ یہ شیعہ شیخ ہے، امام ہے ان کا, اور اس کتاب اصول کافی یہ شیعہ مذہب کے اندر اس کی ویلیو قرآن جیسی ہے, یعنی کیا ہے بخاری جیسی ہے. جس طرح ہمارے نزدیک جو ہے وہ بخاری کی ایک ویلیو ہے, ایک مقام ہے, ایک سٹینڈر ہے, تو اسی طرح شیعہ مذہب کے اندر اصول کافی اس جیسی ایک کتاب ہے, محمد ابن یعقوب کو لینے کی کتاب ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر جو ہے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک راوی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جس کا نام جعفر ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ بیٹھے تھے, تو وہاں پر معمار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے, اس کی دیواری جو ہے وہ اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے. تو ہم نے آپس میں جو ہے وہ کہا, تین دوست تھے, آپس میں جو ہے وہ کہا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے اوپر جانا جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ میں سے جو ہے کس کے ساتھ جو ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ ملنے کا وعدہ کیا ہے, تو اس میں سے دو نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ ان کی زندگانی کی وہ روایت ذکر کرتے. تو دونوں ان کے پاس چلے گئے, ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہے ہم آپ سے ایک مسئلے کے بابت جو ہے وہ پوچھ رہے. جعفر صادق جو ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ شیعوں کے 12 اماموں کے اندر ایک امام ہے, جو ان کے اصلاح شریعہ ہے تو اس میں سے ایک امام امام جعفر صادق ہے. تو اس نے کہا کیا تم اس چیز کے بارے میں مجھ سے طلب کر رہے ہو کہ اس سے تمہاری بینائی چلی جائے گی؟ اگر تم اس طرح کرو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو اوپر سے دیکھو گے تو اس سے تمہاری بینائی چلی جائے گی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تم ان کو دیکھ لو. اور اگلی جو بات اس نے لکھی ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مصروف ہو. اصولی کافی کے اندر کلینی نہیں لکھی ہے یہی بات. احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات حضرت اعلیٰ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت ایک لمحے کے لیے آئی, کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے کہ موت آئی, اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی گئی, اور ایسی زندگانی قبر کے اندر ان کو ملی ہے جس طرح دنیاوی ان کی زندگانی تھی, روحانی جسمانی دنیاوی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر کے اندر اپنی بیویوں سے شباشی بھی کرتے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت, ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات ذکر ہے. تو ایک تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, شیعوں سے جو ہے وہ نکل پڑا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ ہے, اور اس جیسا زندہ ہے قبر کے اندر جس طرح دنیاوی زندگی اس کی تھی. اور قرآن نے کیا کہا, انک میتن. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا, تو یہ تو بالکل جو ہے وہ صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ سب جو جاندار ہے ان پہ موت تاری ہوگی. جب سور کے اندر پہلے پھونکا جائے گا, پہلی مرتبہ جب سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو جتنے بھی انسان ہے جاندار ہے سب ختم ہو جائیں گے, کوئی ان میں سے جو ہے وہ زندہ نہیں بچے گا. تو بقول ان لوگوں کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو ایک موت دنیا کے اندر آئی, ایک موت پیدائش سے پہلے تھی کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے, تو اس کے بعد جب قبر کے اندر دوبارہ جو ہے روح بدن کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی, وہ زندہ ہوئے, تو قرب قیامت میں جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو دوبارہ ہر جاندار پہ موت آئے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تین موت آئے, عام لوگوں پہ دو موت اور اپنے حبیب پہ تین موت. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور قرآن نے کیا کہا, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, دو موت اور دو زندگانی. تو یہ تو تین ہو گئی. سورہ مومن کے اندر ہے, ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, دو موت. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دو موت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موت آئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت موجود نہیں تھے. جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, اس کو خبر دی گئی کہ حضرت جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, ان پہ موت آئی ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چادر اٹھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوما اور نبی علیہ السلام کو کہا, یا نبی اللہ لا يجتمع عليك موتتان, اللہ تم پہ دو موت جو ہے اکٹھے نہیں کرے گا. یہی ایک موت تھی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی دنیا کے اندر, آپ پہ دوسری موت نہیں آئے گی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دوبارہ زندہ کیا گیا, تو قرب قیامت کے اندر جب سور پونکا جائے گا تو پھر تو دوبارہ موت ہوگی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں, ان اللہ لا يجتمع عليك موتتان, اللہ تم پہ دو موت تاری نہیں کرے گا. یہی ایک موت تھی جو دنیا کی زندگانی ختم ہونے کے بعد تم پر آئی, قصہ ختم. اور کہا طبت حیا وبعدی, کہ زندگانی میں بھی تم جو ہے خوشبودار تھے اور مرنے کے بعد بھی تم خوشبودار ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے, صحابہ کرام کو جو ہے وہ اکٹھا کیا, بخاری کے اندر ہے, صحابہ کرام کو جو ہے وہ اکٹھا کیا, ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تقریر کر دی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی, قرآن کی اس جیسی آیت جو ہے وہ پڑھی, انک میتن و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم کل نفس ذائقۃ الموت. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا, من کان یعبد محمدا فان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. لوگوں کان کھول کے سنو, جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنے والا تھا وہ اپنی عبادت کو روک لے, کیونکہ ان کے خدا پہ موت آ گئی. من کان یعبد محمدا فان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات, ان پہ موت آئی, موت قد مات. ومن کان یعبد اللہ, اور جو آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنے والا ہے, فان اللہ کی, من کان یعبد اللہ, جو آپ میں سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, فان اللہ حی لا یموت, تو اللہ زندہ ہے, اس پہ موت نہیں آئے گی, وہ اپنی عبادت کو جاری اور ساری رکھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات. کیا کسی صحابی نے اس مجمع کے اندر اس کو کہا, وہ تجھے کدھر سے وہ ابھی آئے ہو, یہ بات بتا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے, وہ تو زندہ ہے, حیات النبی. سمجھ آ گئی؟ حیات النبی. تم تو حیات النبی کے خلاف عقیدہ جو ہے وہ رکھتے, تم تو وہ ابھی ہو, پنچ پیری ہو, پیغمبر پہ تو موت نہیں آتی. کسی صحابی نے اس مجمع کے اندر کیا نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پر جو ہے اعتراض کیا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات, آپ تو کہیں پردہ فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ پردہ فرمایا ہے. اگر آپ کہیں ان پہ موت آئی ہے, وہ بے ادب گستاخ ہے. کیا ہے پردہ فرمایا ہے؟ پردہ تو فرماتی عورتیں ہیں, مرد تو پردہ نہیں فرماتے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا, اس نے کہا قد مات, موت کا لفظ استعمال کیا. قرآن نے میت کا لفظ استعمال, انک میتن میت کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کو جس میں موت آئی. تو کسی صحابی نے جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا, کسی صحابی نے جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو نبی علیہ السلام تو زندہ ہے, اس میں تو موت نہیں آئے گی. تو گویا کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کی موت کے بارے میں سنا تو تلوار کو نکالا کہ کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی, تو یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی بنیاد پہ اس نے یہ بات کہی تھی پلاننگ کے تھرو, کہ ارد گرد جو ہے وہ منافقین کا راج تھا, وہ اس سوچ بچار میں تھے کہ ان کا امیر تو دنیا سے چل بسا, تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے, فوراً ان پہ اٹیک کریں گے, حملہ کریں گے, ان کو ختم کریں گے, افراتفری ہے, شورش ہے. تو اس نے فوراً جو ہے یہ بات کہہ دی کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے تو میں ان کا سر جو ہے اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا. یا جو ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ منافقین نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اس پہ موت نہ آتی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں یہ بات بتا دی کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے تو اس کے سر کو میں جدا کر دوں گا تن سے. اور جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی انک میتن وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل یا کل نفس ذائقۃ الموت, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اس طرح لگا کہ گویا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے, میرا ذہن جو ہے وہ بالکل کھل گیا اس بات سے. اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہاذہ خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر بموتہ, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے خطاب ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کو ان کی موت پہ باخبر کر دیا کہ حضرت آپ پہ موت آئے گی. وہ فرماتے پانچ اس کے اندر جو ہے وہ فائدے ہیں. پہلا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ آخرت سے خوف اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس مقام کو چھوڑنا پڑے گا, ایک مقام کے اندر طرف منتقل ہونا پڑے گا. دوسرا کیا کہ عمل جو ہے وہ عمل کے اندر اس کا دل لگے, یعنی عمل کے اندر تیزی پیدا ہو جائے. تیسرا فائدہ یہ کہ آخرت کے لیے تیاری کرے کہ اس مقام کو چھوڑنا ہے, اس مقام تک جانا ہے تو اس کو سنوارنا بھی ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت میں, موت کے معاملے میں اس کی امت جو ہے وہ اختلاف نہ کرے جس طرح اور امتوں نے اپنے انبیاء کرام کے موت کے بارے میں اختلاف کیا, کہ امت جو ہے وہ اختلاف نہ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا انک میت. اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ذکر فرماتے ہیں وہ کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام اور درجے میں سب سے بڑھ کر ہے انسانوں میں, مگر موت اور حیات میں اور انسانوں کے برابر ہے. عام انسانوں کے کیا ہے, وہ برابر ہے, ان پہ بھی موت آئے گی, ان کو بھی زندگانی کسی نے دی ہے, اور جب اللہ کی مرضی ہوگی ان سے زندگانی لے لے گا. تو اللہ نے بتا دی انک میتن, یقیناً آپ پہ موت آئے گی. تو جب اللہ نے فرمایا انک میتن, آپ پہ موت آئے گی, تو نبی علیہ السلام پہ موت کب آئے گی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت نہیں آتی, حیات النبی والے, تو آپ ان کو یہ بتا دے کہ جب پیغمبر پہ جو ہے وہ موت نہیں آتی تو اللہ نے جو یہ بات بتا دی انک میتن, تو کیا اللہ نے مذاق کیا, گپ لگایا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب بیماری کے اثر ہوا, بیمار تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو پیالے کے اندر پانی جو ہے وہ پڑا تھا, نبی علیہ السلام اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے اور اپنے چہرے مبارک پہ جو ہے وہ ہاتھ پیرتے, اور نبی علیہ السلام فرماتے الا ان للموت سکرات, الا ان للموت سکرات, خبردار لوگو یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہے. موت ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا طریقہ عام امت سے جو ہے وہ علیحدہ ہے. عام انسانوں کو تو غسل دیا جاتا ہے کپڑے اتار کر، نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھودا تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنازہ بھی پڑھایا گیا، مگر کس طرح پڑھایا گیا؟ ہماری طرح جنازہ نہیں پڑھایا گیا کہ ایک امام جو ہے وہ آگے بڑھے اور باقی جو ہے ان کے پیچھے سبے باندھ کر کھڑے ہو جائے. جو کمرہ تھا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ موت ہوئی تھی، وفات پا گئے تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ اندر داخل ہوتے، چارپائی کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے، اور چارپائی کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور ہر ایک جو ہے وہ فردن فردن جو ہے وہ کیا پڑھتا؟ جنازہ پڑھتا. یہ لوگ جب جنازے سے فارغ ہوتے، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی یہ پیچھے ہٹتے اور آتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اسی ترتیب سے پڑھا، کیونکہ جنازے کے اندر جو ہے وہ جماعت شرط نہیں ہے. جنازے کی نماز میں جو ہے وہ جماعت با جماعت ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ ہر امت جو ہے ہر امتی اس کے اندر مخاطب ہے. یہ نہیں کہ سب مل کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کہیں گے یا ان کے بارے میں دعا کریں گے، بلکہ ہر ایک فردن فردن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کہے گا. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام پہ فردن فردن جو ہے وہ جنازہ پڑھا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قبر جو ہے وہ بنی. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موت نہیں آتی، اس میں موت جو ہے وہ آئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کو کیوں نہیں بانٹا گیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے جو ہے وہ شادی کیوں ممنوع ٹہرائی گئی؟ ہم کہتے ہیں آپ کیا جواب، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے نا، تو زندہ آدمی کی مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور زندہ آدمی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کرتا. ماشاء اللہ، دونوں کے جواب کو سنیں. پہلی بات، یہ میراث کے بانٹنے کی بات ہے. بخاری کے اندر مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت اپنے پیچھے جو ہے وہ میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے، جو ہم نے چھوڑا صدقہ وہ صدقہ ہوگا، خیرات کیا جائے گا، بیت المال کے اندر اس کو جمع کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی کہ ہم جماعت انبیاء کرام کی جو ہے وہ میراث نہیں ہوتی، جو ہم سے بعد میں رہ گئے وہ کیا ہے؟ اس کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. تو پھر اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر کی میراث کو تقسیم نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ زندہ ہے. اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے جو ہے وہ شادی کا معاملہ ہے، تو ہم کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں قرآن نے جو ہے وہ دو ٹھونک الفاظ سے جو ہے وہ فیصلہ صادر کیا ہے، وہاں پر اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ باتیں بنانا. اللہ نے قرآن کے اندر سورہ احزاب میں 21 و 12 سورہ احزاب، وہاں پر دو باتیں جو ہے وہ بتا دی. ایک بات، ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو ماں کس درجے میں ہے؟ آدمی نکاح کے اندر ہے، ماں سے کیا شادی ہوتی ہے؟ اس کو تو امہات المؤمنین کہتے ہیں، ایمان والوں کی ماں ہے. اور اسی سورت کے اندر جو ہے وہ دوسری آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو مناسب نہیں ہے، ما کان للمؤمنین ان تؤذوا رسول اللہ، مناسب نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاؤ. کیا پہنچاؤ؟ اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف پہنچاؤ. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اذیتوں کے اندر ایک اذیت کیا ہے کہ تم ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. 53 نمبر آیت سورہ احزاب کہ تم پیغمبر کی بیویوں سے اس کے بعد جو ہے تم نے شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنی ہے. تو جب اللہ نے کلیئر کٹ جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ روکا, اللہ نے کہا کہ امت کی مائیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کا کیا فلسفہ اس کے اندر جو ہے وہ باقی رہا, کہ اللہ نے جو ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ممنوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے نہ قرآن کے اندر اور نہ کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ زندہ ہے مرنے کے بعد. ایک روایت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنے قبروں کے اندر جو ہے وہ زندہ ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور قرآن نے کیا بات بتا دی سورہ ہجر کے آخر میں, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی پرستش اور پوجا کرنا ہے, عبادت کرنا ہے یہاں تک کہ تمہیں آ جائے موت. قرآن میں یہ ہے اور ان لوگوں نے احادیث یہ بنا دی. امام بحقی نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء بعد وفاتہم, مگر وہ ساری کتاب جو ہے وہ خرافات کا پلندہ ہے. سارے موضوعی روایات جو ہے اس کے اندر اس نے ذکر کی ہے. امام بحقی نے مستقل کتاب لکھی ہے مگر سارے جو ہے اس کے اندر اس طرح روایت ہے. یہ اس کی مشہور حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء کرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. جہاں یہاں پر بھی نماز اور وہاں پر بھی نماز تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں وہاں بد رب کہاں تائی آتی ہے, لیکن عبادت تو موت تک ہے, موت کے بعد عبادت جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے تاریخ کے اندر ایک گمراہ فرقہ جو ہے وہ گزرا ہے جن کا نام ہے معطلا. تو اسے لکھتے ہیں معطلا فرقے نے سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ ایجاد کر دی کہ پیغمبر مرنے کے بعد اپنی قبر کے اندر دنیاوی زندگی جیسی جو ہے ان کی زندگانی ہوتی ہے. نہ تو کسی صحابی نے یہ بات کر دی, نہ تو جو ہے اللہ نے یہ بات بتائی, نہ پیغمبر نے یہ بات بتا دی. یہ معطلا جو ہے گمراہ فرقہ ہے, اس نے یہ بات بتا دی کہ پیغمبر جو ہے, اور یاد رکھیے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے گھڑی. ایک فرقہ جو ہے وہ گزرا ہے اشعریہ, ان کا مسلک یہ ہے کہ پیغمبر زندگی میں پیغمبر ہوتا ہے, مرنے کے بعد وہ پیغمبر نہیں ہوتا. معتزلہ اشعریہ زندگی میں پیغمبر, موت کے بعد جو ہے وہ پیغمبر نہیں. تو معطلا جو ہے وہ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ پیغمبر پہ تو موت نہیں آتی. بات وہاں سے چل پڑی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بات جو ہے وہاں سے چل پڑی. حالانکہ جو ہے ان کو جو ہے یہ کیا ہے جنہوں نے یہ بات کر دی کہ پیغمبر زندگانی میں تو پیغمبر, مرنے کے بعد پیغمبر نہیں, یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے غلط بیانی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پہ موت آئی, اور جب سب سے پہلے جو خطاب کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو کیا کہا؟ یا نبی اللہ, اے اللہ کے پیغمبر. تو جو اگر موت کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اور نبوت کی صفت جو ہے وہ زائل ہوتی ہے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یا نبی اللہ سے کیوں خطاب کیا؟ یہ جیسی بہت سی جو ہے وہ آیات ہیں قرآن کے اندر بھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہے. تو یاد رکھیے یہ تو ایک صفت ہے, پیغمبر جو ہے وہ کیا, یہ ایک صفت ہے, اور صفت جو ہے یہ کیا, یہ پوری زندگانی کے لیے ہوتی ہے, ایک ٹائم کے لیے نہیں ہوتی. تو بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر نہ جو ہے کسی صحیح حدیث کے اندر اللہ نے پیغمبروں کو زندہ نہیں کیا, نہیں کہا. اس کے مقابلے میں شہداء کو تو اللہ نے قرآن کے اندر زندہ کہا ہے دو مرتبہ, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا بَلْ أَحْيَاءٌ دو مرتبہ بَلْ أَحْيَاءٌ زندہ ہے. سورہ آل عمران سورہ بقرہ. شہداء کو تو اللہ نے زندہ کہا ہے, پھر بھی کیا ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرتی؟ کیا اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا؟ کیا وہ جب زندہ ہے تو ان پہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ اس کے مقابلے میں تو پیغمبروں کو تو اللہ نے قرآن کے اندر زندہ بھی نہیں کہا ہے, مگر پیغمبر کی بات علیحدہ ہے. یہ بات نہیں کہ وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. شہداء کو تو قرآن کے اندر زندہ کہا ہے اور اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرے کے لیے حلال ہو جاتی ہے. پیغمبر کی بیوی دوسرے کے لیے حلال اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے, پیغمبر کی بیوی اس بنیاد پہ امت کے ایمان والوں کے لیے حرام ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ایک گمراہ فرقہ, ایک غلط جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برزخ کے اندر زندہ ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو برزخی زندگی میسر ہے, یہ بات ٹھیک ہے, مگر آگے جو یہ بات لگاتے ہیں کہ برزخی زندگی روحانی اور جسمانی اور دنیاوی, یہ نہیں, دنیاوی نہیں ہے, برزخی زندگی ان کو حاصل ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور برزخی زندگی شہداء سے بھی ٹاپ پر ہے, مگر دنیاوی زندگی کے بعد یا یہ بات کہ ایک لمحے کے لیے موت آئی, روح کو جو ہے اس کے اندر لوٹا دیا گیا, اور اسی طرح جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, قبر کے اندر جو ہے وہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ رہ رہے, یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے انک میتن, یقیناً آپ پہ موت آئے گی, یقیناً ان لوگوں پہ بھی موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامت, پھر یقیناً, دیکھیے میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے کر, کسی نے تو مذاق سمجھا ہوگا, کسی نے تو صرف ترجمہ پہ جو ہے وہ اکتفا کیا ہوگا, کسی نے تفصیل لکھی ہوگی, یہ سارا کچھ دو تین بندے میں دیکھ رہا ہوں ان کو جو کہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے تو فائدہ حاصل کر دیا, اور جنہوں نے صرف جو ہے وہ کیا باتیں سنی, تو بس جو سنی, تو کل میں آپ سے پوچھوں گا تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوگی, اگر کوئی آپ سے جو ہے وہ بحث کرے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو لکھ کے اپنے پاس, تو یہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, ہمارا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو اس بات کو جس طرح چاہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ, میں نے, میری کیا ضرورت تھی کہ میں تقریباً 15 منٹ آپ کے, تقریباً آدھا گھنٹہ اس موضوع پہ میں لگا رہا ہوں. آسان سی بات تو یہ تھی کہ میں جو ہے 5 منٹ کے اندر ختم کرتا, باپ ختم کرتا, میں نے تو 35 منٹ تقریباً اس پہ جو ہے وہ لگایا اس بات پر. 200 ربا پابندی درس کرے درس میں چھٹی.